nama prati film prošle dana, tiho u sebi šapni njima. Zatvori oči kao nekada davno, kad nam je bilo sve do mora ravno. Nek tvoja njedra budu mi jedra. Hajde noćas mi dođi, svega mi donesi, noćas nešto lijepo treba da se desi. Hajde noćas mi dođi, bit će vina i pjesme. Ja bez tebe ne znam, ja bez tebe. Sitnica, ja sam ti uvijek bio samo skica, a nikad slika ni sličica. Zatvori oči kao nekada davno, kad nam je bilo sve do mora rano. Nek tvoja njedra uvijek